สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่132นะครับอิสราเอลตอนที่3ครับพี่น้องครับในวันนี้เราได้ไปท่องเที่ยวทัศนศึกษาในสถานที่หลายแห่งครับตั้งแต่เช้าที่ออกมานะครับเราก็ไปที่เมืองหนึ่งครับชื่อว่าเมืองเยริโคครับเมืองเยริโคนี่เป็นเมืองเก่าแก่โบราณมากครับมีอายุประมาณ 10,000 ปีเลยทีเดียวถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับเป็นแหล่งอารยธรรมที่อยู่เป็นแหล่งที่เก่าแก่ที่สุดนะครับเมืองเยริโคนี้อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง400เมตรครับ400เมตรนี่ก็คือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปกตินะครับถึง400เมตรนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่และเป็นเมืองแรกในแผ่นดินคานาอันครับที่พระเจ้ามอบให้กับชนชาติยิวชนชาติอิสราเอลเพราะว่าการอัศจรรย์กับการเชื่อฟังพระเจ้าและผู้นำในเวลานั้นก็คือโยชูวาเพื่อนะครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้านะครับในโยชูวาบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่21ท่านจะเห็นกำแพงเมืองเยริโคถล่มนะครับหลังจากที่อุรี7คนถือเขาแกะ7คันเดินนำหน้าที่พันธสัญญารอบเมืองโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่านี่แหละเราได้มอบเมืองเยริโคไว้ในมือเจ้าแล้วทั้งกษัตริย์และแก้วทหารจงหลายจงเดินขบวนรอบเมืองคือให้บรรดาทหารไปรอบเมืองครั้งหนึ่งเจ้าจงทำเช่นนี้6วันและให้ปุโรหิต7คนถือเขาแกะ7คันนำหน้าอีกและในวันที่7นั้นเจ้าทั้งหลายจงเดินรอบเมือง7ครั้งให้ปุโรหิตเป่าเขาแกะไปด้วยและเมื่อเป่าเขาแกะเป็นเสียงยาวพอเจ้าได้ยินเสียงเขาแกะนั้นก็ให้ประชาชนทั้งปวงโห่ร้องขึ้นด้วยเสียงดังกำแพงเมืองจะพังลงราบและประชาชนจะขึ้นไปทุกคนตรงไปข้างหน้าของตนพี่น้องครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโยชูวาก็เรียกปุโรหิตบอกว่าจงยกหีบพันธสัญญาถามไปให้ปุโรหิต7คนถือแปรเขาแกะ7คันเดินนำหน้าทีแห่งพระเจ้าและท่านก็สั่งประชาชนว่าจงออกเดินรอบเมืองนั้นและให้ทหารถืออาวุธเดินข้างหน้าทีแห่งพระเจ้าพี่น้องครับในวันที่7นะครับเขาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เดินกระบวนรอบเมืองอย่างเคย7ครั้งเฉพาะวันเดียวนั้นเขาได้เดินกระบวนรอบเมือง7ครั้งในครั้งที่7เมื่อปุโรหิตเป่าเขาแกะโยชูวาบอกกับประชาชนว่าจงโห่ร้องขึ้นเถิดเพราะพระเจ้าทรงมอบเมืองนั้นให้แก่ท่านแล้วเมืองนั้นและสารพัดในเมืองนั้นเป็นของที่ต้องทำลายถวายแด่พระเจ้าเว้นแต่ราหับหญิงโสเภณีกับคนทั้งหลายที่ในเรือนของนางนางจะรอดชีวิตเพราะว่านางได้ซ่อนผู้สื่อสารที่พวกเราใช้ไปในที่สุดนะครับพี่น้องครับกำแพงเยริโคก็พังราบลงและราหับหญิงโสเภณีและครอบครัวของนางและสารพัดที่เป็นของนางโยชูวาได้ไว้ชีวิตและนางก็อาศัยอยู่ในอิสราเอลจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พี่น้องครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเยริโคเมื่อเราไปดูที่เมืองเยริโคนะครับเราเห็นป้อมครับป้อมที่นักโบราณคดีนั้นได้ขุดลึกลงไปนะครับป้อมนี้สูงมากครับป้อมนี้ครับมีอายุถึง 10,000 ปีเลยทีเดียวและคาดกันเองว่าหลังจาก 10,000 ปีนะครับก่อนที่จะโยชูวาจะเดินนะครับก็จะเป็นอริยธรรมเป็นชั้นๆขึ้นมานะครับจะเห็นหินนะครับที่ถูกสร้างขึ้นเป็นกำแพงเมืองเป็นอิฐนะครับก้อนสี่เหลี่ยม สันนิษฐานว่าตรงบริเวณนั้นนะครับน่าจะเป็นกำแพงของเยริโคในสมัยของโยชูวาครับพี่น้องครับเยริโคนั้นก็ถูกทำลายจนหมดและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าผู้ที่จะสร้างเมืองนี้ต่อนะครับก็จะถูกสาปแช่งเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าแต่แปลกครับเมืองนี้นั้นเป็นโอเอซิสกลางทะเลทรายนะครับทางด้านหน้าก็จะเป็นภูเขาที่ทุรกันดารมากเป็นภูเขาที่พระเยซูได้ทรงถูกมารซาตานทดลองครับ เรียก Mount of Temptation แต่ส่วนข้างหลังครับก็คือ Oasis ที่เขียวกระจีครับแสดงว่าเยริโคนี้จะต้องมีน้ำและจริงครับเยริโคมีบ่อน้ำพุนะครับเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์แต่ในพระคัมภีร์เดิมเราพบว่าเอลิชานะครับซึ่งเดินทางผ่านมาท่านได้ถูกขอร้องจากผู้คนในเยริโคบอกว่าขอช่วยเขาหน่อยเพราะว่าตาน้ำหรือบ่อน้ำพุนั้นมันเป็นพิษครับมันมีรสขมเอลิชาก็เลยโรยเกลือเข้าไปอยู่ในน้ำนะครับและอธิษฐานในที่สุดน้ำนั้นก็จืดสนิทครับแต่น้ำนั้นก็กลายเป็นน้ำพุหล่อเลี้ยงคนในเมืองเยริโคตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนสำนึกคือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเมืองเยริโคครับออกจากเยริโคแล้วนะครับพวกเราก็เดินทางไปที่ถ้ำกุมรานครับถ้ำกุมรานนั้นเป็นถ้ำที่เป็นภูเขานะครับที่มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยซึ่งในอดีตนั้นคนเลี้ยงแกะมักจะนำฝูงแกะขึ้นไปหลบพายุคนเลี้ยงแกะพวกนี้เป็นชาวเบดูอินครับวิถีชีวิตของชาวเบดูอินก็คือเขาเร่ร่อนสร้างเพิงอาศัยตามภูเขาเป็นกลุ่มๆนะครับเรื่องก็มีว่ามีเด็กเลี้ยงแกะครับซึ่งนำฝูงแกะเข้าไปหลบพายุแล้วก็เด็กเลี้ยงแกะคนนี้ที่เป็นชาวเบดูอินนะครับแกะเขาเนี่ยหายไปเขาก็เดินตามแกะครับเข้าไปอยู่ในถ้ำเขาก็รู้สึกว่ามีความมืดมากก็เลยต้องหยิบหินขึ้นมานะครับแล้วก็โยนไปเรื่อยโยนไปเรื่อยเพื่อที่จะได้ยินเสียงครับเรียกว่าโยนหินถามทางนะครับในสุดแล้วเนี่ยเมื่อเขาโยนเข้าไปปรากฏว่าหินของเขาเนี่ยไปกระทบกับไหครับไหกระเบื้องเนี่ยแตกเขาก็เลยเข้าไปดูครับว่าไหกระเบื้องนั้นคืออะไรเขาก็ได้พบกับแผ่นหนังครับแผ่นหนังที่จารึกหรือเขียนเป็นพระคัมภีร์เดิมครับ39เล่มนะครับและที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือเจอพระธรรมอิสยาห์ทั้งเล่มนะครับครบถ้วนเก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับก็คือประมาณ200ปีก่อนพระเยซูพี่น้องครับใครเป็นคนเขียนครับใครเป็นคนคัดลอกพระคัมภีร์เหล่านี้การเจอที่แสนจะเป็นพระคุณเป็นการอัศจรรย์นะครับถอยย้อนกลับไปถึงคนที่เขียนครับเป็นพวกที่อยู่ในบริเวณตรงถ้ำนะครับคุมรานนะครับและพวกนี้นะครับเป็นชุมชนที่เขาแยกตัวออกมานะครับเพื่อที่จะคัดลอกพระคัมภีร์โดยเฉพาะชุมชนนี้นะครับเรารู้ว่ามีอยู่ประมาณ200คนครับเป็นชุมชนผู้ชายอย่างเดียวตอนเช้าเขาจะต้องไปหาอะไรมากินนะครับอาจจะต้องเดินทางเป็นเวลาหลายสิบกิโลเมตรเพื่อที่จะไปหาอาหารนะครับและหลังจากนั้นกลับมาแล้วก็รับประทานอาหารที่ด้วยกันหลังจากนั้นทำพิธีชำระตัวครับแล้วพวกเขาก็เริ่มคัดลอกพระคัมภีร์พี่น้องครับไม่ว่าเขาจะอธิษฐานเขาจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเขาจะต้องชำระตัวก่อนเสมอเพราะพวกนี้เป็นพวกที่แยกตัวเองนะครับเรียกว่าเซปาราติสก็คือแยกตัวเองออกเพื่อที่จะให้เกิดความบริสุทธิ์ในการทำพระราชกิจของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เป็นเครื่องเตือนสติเราทั้งหลายนะครับในขณะที่เรากำลังรับใช้พระเจ้าสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งยวดที่สุดก็คือชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่สอดคล้องกับคำสอนครับครับจากเดสซีสโกร์ครับที่พบที่ถ้ำกุมรานพวกเราก็เดินทางต่อนะครับไปที่ทะเลทรายครับทะเลทรายนั้นก็จะเป็นเวลาที่พวกเรามีความชื่นชมยินดีสนุกสนานเพราะว่าได้มีโอกาสลอยตัวในทะเลทรายที่มีน้ำทะเลที่เข้มข้นมากนะครับเข้มข้นมากกว่าน้ำทะเลธรรมดาถึง10เท่าจึงเป็นเหตุที่ทำให้คนนะครับไม่จมเขาสามารถนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ได้ครับลอยตัวได้นะครับในน้ำเนี่ยครับในน้ำในทะเลทราย นะครับหลังจากที่เราไปที่ทะเลทรายนะครับเราก็จะออกจากเดดซีนะครับกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มครับพอมาที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นพวกเรารู้ครับว่าเดดซีนั้นก็อยู่ใต้นะครับอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลถึง400เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางขึ้นมานะครับก็จะคิดถึงสดุดีบทหนึ่งครับสดุดีบทนี้เป็นสดุดีที่ของกษัตริย์ดาวิดนะครับใช้แห่ขึ้นมานะครับหมายความว่าคนต่างๆเนี่ยที่เขาจะไปนมัสการพระเจ้านะครับเขาจะต้องขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพราะเนื่องจากเยรูซาเล็มนั้นเป็นเมืองที่อยู่บนภูเขาครับนั้นเราจะเห็นภาพของการเคลื่อนตัวจากที่ต่ำนะครับไปสู่ที่สูงจึงเป็นเหตุที่ทำให้สดุดีในหลายบทนั้นเป็นสดุดีที่เรียกว่าเป็นการแห่ขึ้นนะครับเป็นบทเพลงที่ใช้แห่ขึ้นของคนที่จะไปนมัสการพระเจ้าที่พระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มในสมัยต่อมาเช่นครับสดุดีบทที่121นะครับเป็นบทเพลงแห่ขึ้นพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาของท่านโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าครับข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทรงจะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปทรงผู้ทรงอารักขานั้นจะไม่เคลิ้มไปดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทราพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาท่านพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังที่ข้างขวามือของท่านดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านพระเจ้าจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่การบัดนี้สืบไปเป็นนิจนี่คือสดุดีหรือบทเพลงที่ใช้แห่ขึ้นครับเมื่อพี่น้องมาทัศนศึกษาที่เดดซีแล้วหากว่าท่านจะขึ้นไปที่เยรูซาเล็มท่านเห็นครับชัดเจนนะครับว่าเยรูซาเล็มนั้นอยู่บนภูเขาครับเพราะฉะนั้นรถที่เรานั่งก็จะต้องขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยจากระดับน้ำทะเล400เมตรนะครับค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปไกลระดับขึ้นไปครับจนกระทั่งในที่สุดแล้วเราก็มาถึงกรุงเยรูซาเล็มเป็นกรุงนะครับเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากเป็นเมืองที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือให้คนยิวนั้นได้ทำการถวายบูชานมัสการพระเจ้าและเป็นเมืองที่มีความสงบมีสันติสุขแต่พี่น้องครับทั้งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นเราเห็นว่ากรุงเยรูซาเล็มนั้นไม่เคยมีเวลาว่างเลยครับยกเว้นเวลาเดียวก็คือตั้งแต่สมัยดาวิดจนถึงกษัตริย์โซโลมอนครับหลังจากนั้นก็จะถูกแบ่งประเภทแบ่งประเทศเป็นเหนือเป็นใต้แล้วก็ในที่สุดก็จะถูกทำลายเพียงครับในคศ70ก็เช่นเดียวกันครับกรุงเยรูซาเล็มในสมัยพระเยซูนะครับพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์ไปแล้วต่อมาในคศ70กรุงเยรูซาเล็มก็ถูกทำลายอีกครั้งหนึ่งโดยทหารโรมันนะครับเพียงครับนี่คือสิ่งที่ผมได้ประสบการณ์มาในวันนี้และขอแบ่งปันให้กับพี่น้องขอพระเจ้าช่วยให้เราที่จะได้เห็นถึงความหมายฝ่ายวิญญาณของสถานที่ต่างๆที่เราเดินตามรอยพระบาทพระเยซูนะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและทรงอวยพรพี่น้องรักทุกท่านอาเมน